شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام بچه های گلم، انشالله که همتون خوبین عزیزای دلبندم. همطور که میدونین امشب شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت فاطمه خورشید عشقن. شهادت این بانوی خوبی و مهربونی رو به شما کوچولوها و خانواده عزیزتون تسلیت میگم. راستی بچه های گلم، شما چند تا همسایه دارین؟ خیلی خوش به حالتون، خوش به حالتون. خوب، همسایه زیاد داشتن نشونه اینی که خودتون خیلی خوبین. گلگلی های من، بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه خیلی قشنگه به اسم نظریه عزیز جون. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. مریم کوچولو با مامان و باباش توی کوچه زندگی میکردن که چند تا همسایه داشتن و همه این همسایه ها خیلی مهربون بودن، با هم دوست بودن. یکی از این همسایه ها پیر زن مهربونی بود به اسم عزیز جون که تنهایی زندگی میکرد و هر سال شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که می شود، با کمک همسایه ها تو حیات خونه شون یه دیگه بزرگ عدس پلو می پخت. بعد اونا رو بین همسایه ها تقسیم می کرد. اما امسال عزیز جون نتونسته بود غذا درست کنه. آخه عزیز جون چند روزی بود که مریض شده بود و توی بیمارستان بود. مریم کوچولو خیلی دلش میخواست مثل هر سال به مامانش و همسایه ها توی پختن و پخش کردن نظری کمک کنه و از اینکه امسال عزیز جون نمیتونست نظرشو بده خیلی ناراحت بود. اون همین جور که تو اتاقش داشت با عروسکاش بازی میکرد، یه دفعه یه سر و صدای از توی حیاط شنید. رفت پشت پنجره، دید که مامانش با کمک پدر دارن اجاق گاز بزرگو میذارن توی حیاط. یه دیگ بزرگی هم روش گذاشتن. مریم تعجب کرد که پدر و مادرش میخوان چیکار بکنن. فوراً پالتوشو تنش کرد و کلاهش هم سرش گذاشت و رفت تو حیاط. مادر تا مریم کوچولو رو دید گفت بودو برو خونه همسایه بغلی به زهرا خانم بگو اون آبکش بزرگر رو بیاره. مریم با تعجب گفت مامان میخواین چیکار کنین؟ آبکش رو برای چی میخواین؟ مادر گفت میخواییم عدس پلو درست کنیم. مریم با تعجب گفت عدس پلو؟ مامان همونجور که داشت دیگو پر از آب میکرد گفت مگه یادت رفته هر سال چنین روزی عزیز جون عدس پلو میپخت، ما هم کمکش میکردیم. مریم گفت بله یادمه، اما امسال که عزیز جون توی بیمارستانه. مادر گفت میدونم، برای همین ما با کمک همسایه ها تصمیم گرفتیم به جای عزیز جون نظریش رو به نیت شفای همه بیمارا بپذیم تا انشالله عزیز جونم زود زود خوب بشه و برگرده. حالا بدو برو و آبکشو بیار. مریم کوچولو با خوشحالی رفت در خونه زهرا خانم. اون روز همسایه ها با کمک هم یه عدس پلوی خیلی خوشمزه درست کردن، به به، و بعد توی ظرفایی ریختن و اون رو بین همسایه ها تقسیم کردن و مقداریش هم بردن بیمارستانی که عزیز جون اونجا بستری بود تا بین بیماران و همراه ها تقسیم کنن. بچه ها عزیز جون از اینکه همسایه ها نذرشو پخته بودن خیلی خوشحال بود، حالش هم بهتر شده بود و دکتر گفته بود چند روز دیگه عزیز جون مرخص میشه. مریم هم خیلی خوشحال بود که عزیز جون حالش خوب شده و به زودی برمیگرده خونه. بله گلای قشنگم، اینم قصه نظری عزیز جون. چقدر خوبه که همه ما بیاد همدیگه، بیاد همسایه هامون باشیم، باهاشون همدل و همزبون باشیم، حتی دعاشون کنیم، بهشون کمک کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها بانوی خوب و مهربان ما الگوی ما هستن. ایشون در جواب پسرشون حضرت امام حسن علیه السلام که پرسیده بودن مادر چرا برای همسایه ها و دیگران دعا میکنی و برای خودمون اول دعا نمیکنی، فرموده بودن اول همسایه سپس اهل خانه. گلای قشنگم، شما هم خیلی خوبین، شما هم برای دوستاتون دعا بکنین، برای احیانا بیماری در بین فامیل خانواده هست دعا بکنین، برای سلامتی دوستاتون دعا بکنین و ما هم برای همه شما دعا میکنیم. قربون دعا کردنتون برم. بار دیگر این مناسبت رو تسلیت میگم و امیدوارم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگهدار همگیتون باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.